zmienia czerń. W ciemnych ulic, korytarzach nocne zjawy budzą się. Nieruchomy świat przeraża, z ziemi wstaje śmierć. Świeżych róż wymaluje na chodnikach. W ciemnych ulic, korytarzach nocne zjawy tańczyć chcą.